iman isminin müsemmasının yanlış tarifi, birçok kötü niyetlinin kendilerini bu dairenin içerisinde gösterme sahtekarlığına malzeme oluyor. İman isminin müsemmasının, yani imanın eyleme dönüştüğü noktayı, imanın müsemmasında zikri geçen her cüzdü, bunun yanlış tarifi, birçok kötü niyetlinin kendilerini bu dairenin içinde gösterme sahtekarlığına malzeme oluyor. Binaenaleyh tescilli kafirler, birkaç ismi düşünebilirsiniz falan gibi tescilli kafirler bile Allah Kerim diyerek en azından acaba mı sorusuyla tanımı yanlış, yani müsemmada tanımı yanlış, bu müessesede kendilerine Müslüman saflarında yer bulabiliyorlar. Bunu anladınız. İman isminin müsemmasının yanlış tarifi, birçok kötü niyetlinin kendilerini bu dairenin içinde gösterme sahtekarlıklarına malzeme oluyor. Binaen aleyh falan falan gibi tescilli kafirler bile Allah Kerim diyerek en azından acaba mı sorusuyla, ya Allah Kerim dedi adam, inanıyor. En azından acaba mı sorusuyla tanımı yanlış, müsemmasının tanımının yanlış olduğu bu müessesede kendilerine Müslüman saflarında yer bulabiliyorlar, kol kola el ele. İman lafzı Kur'an'da ve sünnette sair lafızlara nispeten en çok zikri geçen bir kelimedir. Zikrinin çokluğuna binaen, yani bu kadar kendisinden bahsedilmiş olmasına rağmen, belki mahiyetinde hiç ihtilafın olmaması gereken kelime budur. Ama müsemmasında en çok ihtilaf edilen kelime bu olmuştur. İsim ile müsemma arasındaki alakayı ve ilişkiyi anlıyor musunuz? İsmin müsemmaya uyumluluğu, ben kalem dersen, bunu kaldırırsan, İsim olarak zikrettiğim kalemle şu gösterdiğim, müsemma olarak size gösterdiğimin arasında bir ilişki var mı? Yok. Kalem de şunu kaldırırsam, hem ismin hem de gösterdiğim şu müsemma ile arasında uyumluluk var. Çünkü kalem bunun ismidir. İman kelimesinde hiçbir kimsenin ihtilafı yok. İhtilaf imanın müsemmasındadır. İman lafzı Kur'an ve sünnette sair lafızlara nispeten en çok zikri geçen bir kelimedir. Zikrinin çokluğuna binaen en iyi anlaşılması gereken kelime, hakkında hiç ihtilaf edilmemesi gereken bu olması gerekirken, ama maalesef müsemmasında en çok ihtilaf edilen kelime bu olmuştur. İman kelimesine isim olarak nispetle hiç kimsenin zorlandığını göremezsiniz. Herkes rahatlıkla müminim diyor. Falan mümindir diyebiliyor. Ne var ki müsemmaya, imanın eylem cihetine gelince tarifinde dahi ihtilaf edilerek ümmetin evvelinde harici ve mürciiye diye iki taifenin zuhuruna sebep olmuştur. Hak çizgiden inhiraf eden iki taife çıkmıştır. Ümmetin evvelinde harici ve mürciiye diye iki taifenin çıkmasına sebep olmuştur. Bunların ana hatlarıyla en büyük müşkülatları imanın müsemmasındadır. hariciler dediğimiz taife alel ıtlak tekfir etmiştir. Herkesi kendi tarifi ve şartlarına uygun biçimde birilerine mümin demişlerdir. Birilerini bu çerçevenin dışında tutmuşlardı. Ve bazıları gibi yine bunlardan menziletun beynel menzileteyn, yani ne cennetlik ne cehennemlik, ne mümin ne de kafir diyerek ortada tutmuşlar. Veyahut mürciye gibi de yani rastgele herkese mümindir demişler. İman kelimesinin müsemmasındaki inhiraf edenler, yani hak çizgiden ayrılanlar, ifrat ve tefritte bu iki taifenin ihali sayılırlar. Yani asr-ı saadetten sonra harici ve mürciiye diye çıkan bu iki taife, yani bu ihtilafın akabinden sonra iman kelimesinin müsemmasında ihtilaf edenler, İfrat ve tefritte bu iki taifenin iyalidirler, ailesidirler. O zamanlarda bu tip insanlara harici denilirdi, zamanımızda da tekfirciler diyoruz. Belki mürciiye, irca, akide olarak ismen gündeme gelmiyor ama bu tipte eylemde tutulan, yani eylemde tuttuğu birçok taife vardır. Zamanımızda artık bu ihtilaf öyle bir raddeye geldi ki isteyen istediği kişiye ve cemaate bu isimle tesmiye ederek yaklaşıyor. Ve istediğinden de nefy ediyor. Yani istediğine bu mümindir diyor, istediğine kafirdir diyor. Sanki elinde iman metr dediğimiz bir aletle burnuna kulağına neresine tutuyorsa bu mümin, bu da kafir diyebilir. Bu kadar kolaylaşmıştı. Bu müşkülatın çıktığı zamanlarda hiç de bu kadar kolay değildi. Evet, öyle bir müşkülat vardı ama bununla, yani imanla veyahut aksiyle imanı ispatta ve nefide birisine nispet ederken hiç de bu kadar pek kolay davranmıyorlardı. Zamanımızda bu daha da kolaylaşmıştı. Daha ileriye de giden ilimden hiç mi hiç nasibi olmayan bazı cesurlar kendilerini iman metri zannederek, iman metri tabirini anladınız mı? Yani bir elektrik akımını volt, yani voltajını ölçerken voltmetre dediğimiz, ampermetre dediğimiz bir ölçek var. Sanki bunlar da iman metrimiş gibi artık öyle davranıyorlar. Hiç de mi hiç ilimden nasibi olmayan bazı cesurlar kendilerini iman metr zannederek, telakki ederek istediğine mümin, istediğine de bu kelimenin zıddıyla, yani bu kelimeyi nefy ederek bu sıfatı kafir diye tesmiye edebilmektedirler. Hem de işte bu Allah ve Resulünün hükmüdür diyebiliyorlar. Yani bu kitaptan ve sünnettendir diyebiliyorlar. Ve en azından bu Allah'ın hükmüdür, Allah bunu demiştir diyebiliyorlar. Bu da garibinize gitmemeli. Hariciler, mürciye dahil, ifrat ve tefritte bu iki taife, buna benzer itikadi sair meselelerde ifrat ve tefritte ihtilaf etmiş taifeler dahil, yani kaderi, müfatül kader dediğimiz kaderi inkar eden, bunların karşısında cebriye, mutezile ile cehmiye ve bunların karşısında müşebbihe veya mücessime dediğimiz ifrat ve tefritteki çıkan taifelerin hepsinin delili Kur'an'dandır. Hepsi kendisine delili Kur'an'dan getiriyor. Hepsi de delilini Kur'an'dan getirmiş olmalarıyla haklılıklarını ispat etmiyorlar. Kur'an'ı davalarına kullanıyorlar. Çünkü kat'iyetle Kur'an, yani hem kaderi dediğimiz müfatul kader olan kaderi inkar eden birisine delil olacak, hem de cebriye dediğimiz bir taifeye delil olacak zıt, hem cehmiyeye kaynaklılık teşkil edecek, hem de mücessimeye kaynaklılık edecek, hem haricilere kaynaklılık edecek, hem de mürciyeye kaynaklılık edecek, mümkün değil. Bu şekildeki tezatlı bir hükmü Kur'an aslen kendisinden nefyediyor. Öyle diyor. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Akıl etmiyorlar mı? Eğer Kur'an Allah'tan başkasından indirilmiş olsaydı, onda birbirine çelişkili tezat halinde çok hükümler bulurlar. Onun için zamanımızdaki bu cesurların da bu tavırların, yani bu Allah'ın hükmüdür. Yani birisine kafir derken sanki Allah'ına vahyetmiş de işte bu kafirdir demiş, haber vermiş gibi Kur'an'ı kullanarak bu Allah'ın hükmüdür ve bu Resul'ün hükmüdür diyebiliyor rahatlıkla. Ve biz bunları en güzel ifadeyle, yani ilimden hiç demiş nasipleri yoktur derken yine de cesur diyoruz. Daha kötü bir tabir ve ifadeyi de kullanmak mümkündür bir yerde. İman kelimesi delalet ettiği muhteviyat yönüyle, yani delaleti olan müsemmayı kastediyorum. Dini, yani iman kelimesi, delalet ettiği muhteviyat yönüyle dini bünyesinde özlü olarak ifade eden, toplayan kelimelerden birisidir. Ne anladınız mı? İman kelimesi, delalet ettiği muhteviyat, yani müsemması yönüyle, eyleme dönüştüğü noktayı kastediyorum. Dini bünyesinde özlü olarak ifade eden iman denildiğinde ne anlaşılıyor muhteviyatı? Bu yönden özlü ifade sahibi olan, muhteviyatla içerikli olan bir kelimedir. İnsanlar bununla karanlıktan nura çıkıyor. İnsanlar bununla, yani imanla karanlıktan nura çıkıyor. Bununla şakî ve saîdin, yani mü'min ve kafirin arası ayırt ediliyor. Haddül fasıl dediğimiz çizgi bu. Ve yine bununla kime velâ, yani dostluk ve kime berâ, düşmanlık yapacağını bilir. Bu kelimeyle bilir. Müsemmasını tabi kastederek. Burayı anladınız mı? Ha. Velâ, dostluk, Allah için yapılan dostluk. Bera, Allah için yapılan düşmanlıktır. Yani din düşmanlarıdır. Tekrar edeyim. İman kelimesi, anlayamadığınız kelime olursa bunu söyleyin. Hem teyp kaydetmiş olur. Ayrıca dinlerken de oradan tekrar hatırlama imkanı bulursunuz. İman kelimesi delalet ettiği muhteviyat yönüyle dini bünyesinde özlü olarak ifade eden kelimelerden birisidir. Böyle bir kelime. İnsanlar bununla karanlıktan nura çıkıyorlar ve bununla şakî ve saîdin, yani kafir ve müminin arasını ayırt edebiliyorlar. Ve yine bununla kime velâ dostluk ve kime berâ düşmanlık yapacağım. Bunun içindir ki iman ve furu'u Allah ve Resulünden telakki edilmesi gereken hükümlerden. Ve bunun içindir ki iman ve furu'u, iman aslen ve teferruat olarak Allah ve Resulünden telakki edilmesi, öğrenilmesi gereken hükümlerden. Çünkü onlar bu kelimeye nasıl bir mana yükledilerse ve muhteviyatında ne gibi hükümler derc edildiyse, muvafık düşenlerle ters düşenlerin ispat ve nefinde ne gibi isim verildiyse kafir ve mümini kastediyor. Ve kime? Biz bu hükümlerle Allah ve Resulüne uymakla yükümlü olduğumuzu bilmemiz yine bu ismin gereklerin, bu ismin gereğindendir. Yani levazımatındandır. Bunun içindir ki yukarıdaki anlattıklarımıza binaen diyoruz. İman ve furu'u, imanın aslen esasları ve furu'u teferruatına ait meseleler Allah ve Resulünden telakki edilmesi gereken hükümlerdendir. Hasreten hepsi böyledir ama bu yukarıdaki saydıklarımıza göre, çünkü insan bununla karanlıktan nura çıkıyor dedik. Bununla kafir ve müminin arasını ayırt edebiliyor. Ve yine bununla kime bela dostluk ve kime bela düşmanlık yapacağını biliyor. Onun için bu bunun içindir ki iman ve furu'u, imanın aslı, esasları ve furu'u teferruatı Allah ve Resulünden telakki edilmesi gereken hükümlerdendir. Hiç istisnasız. Çünkü onlar bu kelimeye nasıl bir mana yükledilerse, yani imana kelime olarak ele alıp ıstılahi İslam hukukunda mantuku değil, mefhumu olarak nasıl bir mana yükledilerse, muhteviyatında ne gibi hükümler derc edildiyse, zikredildiyse, muvafık düşenlerle ters düşenleri ispat ve nefide, yani kafir ve mümin, ne gibi isim verildiyse biz bu hükümlerde Allah ve Resulüne uymakla yükümlü. Yani buna uymakla yükümlü olduğumuzu bilmemiz yine bu ismin gereklerindendir. Yine bu ismin gereklerindendir. Bunu umum manada ele alırsak birbirinin mütelazımı oluyor. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, umum manada bunu misal veriyorum, her şeye şamil tutasınız diye. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالْرَسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَبْلِيغًا. Siz herhangi bir meselede ihtilaf ettiğinizde, dini mesele, edebilirmişiz. Değil mi? İhtilaf etmek mümkünmüş. İhtilaf ayıp değildir. Ama İhtilaf anında ne yapmamız gerektiği ne bilmek, yapılması gerekeni yapmak. Çünkü ihtilaf, yani bir ümmet içerisinde, insanlar içerisindeki ihtilaf, bir yönüyle sünnetullah diyebilirim, insanları imtihan etme vesilelerinden bir vesiledir. Binaenaleyh insanları ihtilaf edeceklerdir. Herhangi bir meselede ihtilaf ettiğinizde, münazaada bulunduğunuzda, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, aslen önce indirilenle hükmetmemiz emrolunuyor. Buna rağmen imtihana sebep bir ihtilafa düştüğünüzde, imtihan edilmeniz dilendiğinde, murad edildiğinde, işte o esnada Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, İhtilaf ettiğiniz meseleyi Allah'a, kitabına ve Resulüne havale edin. İhtilaf anında bile kitap ve sünneti hakim kabul etme, Allah'a ve ahirete inanmanın gereklerinden. İman hep birbirini tarif eden müsemma ile gündeme giriyor. İleride de izahında bunu daha açık bir şekilde göreceğiz. Nisa suresinde 50'den sonra kayıtlar. Nisa suresinde 3-4-5. sayfada olacak sağda. 59. Şüphesiz Allah ve Resulü iman lafzında ifade edilmek istenilen maksadı, yani bu iman kelimesine mefhum olarak yüklenilen İslam hukukundaki yüklenilen maksadı da muradı, manayı, hiçbir kimseye ihtiyaç bırakmayacak şekilde kitap ve sünnette beyan etmiştir. Aksini iddia, Allah ve Resulü'nün dinin esası, ebedi saadet ve hüsranın tefrik çizgisi olan bu umdeyi ihmal ettiklerini ithamdır ki düşünülmesi dahi aklı selim sahibini rahatsız eder. İfadelerde anlayamadığınız bir yer olursa durdurabilirsiniz. Bu sohbet, yani size soru hakkını veren bir sohbet tipidir. En azından izahın kasete kaydedilir ve sonradan dinlerken dahi rahatlıklanmayabilirsiniz. Ne var ki iman kelimesini ismen kabul edip ikrar edenlerin müsemmada imtihana tabi tutulması sünnetullah'tır. Az önce hafif bir girişle izah etmek istediğim budur. Ne var ki iman kelimesini ismen kabul edip ikrar edenlerin müsemmada imtihana tabi tutulması sünnetullah'tır. Binaen aleyh Elif la min ehasiben nasi en yutraku en yekulu amen. İnsanlar iman ettik deyip de öylece bırakılacaklarını mı zannederler? Yani vuhum la yuhtun. İmtihana tabi tutulmadan, iman ettik deyip de hiç imtihana tabi tutulmadan sadıklar mı, yalancılar mı? İmanlarında samimi midir, değiller midir? İsmen mi kendisini bu kelimeye nispet ediyor, müsemma yönüyle de benimsiyor mu? Yani insanlar iman ettik deyip de bu kelimenin müsemmasında fitneye düçar olmadan, yani imtihan edilmeden, denenmeden bırakılacaklarını mı zannediyorlar? وَلَقَدْ فَتَنُّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِ. Kendilerinden öncekileri de bununla imtihan ediyor. Onun için dedim ben yukarıda, ne var ki iman kelimesi ismen kabul edip ikrar edenlerin müsemmada imtihana tabi tutulması sünnetullah'tır. Binaenaleyh Rabbul İzzet böyle diyor dedi. Bu da Ankebut suresinin birinci ve ikinci ayetleridir. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Evet. Önce iman kelimesinin lügat manası. Yani kelime manası. Şu ana kadar anlayamadığınız bir yer var mı? Biraz daha fazlaca açılmasını istediğiniz bir ifade var mı? İfadelerimi bundan daha fazlaca basitleştirmem mümkün değil ama başka türlü bir izah şeklini isteyebilirsiniz. İbareler aynen öylece kalır ama izahını talep edebilirsiniz. El-İmanı, iman kelimesi. Zıttı, el-havf yani korku olan, el-emnu emniyet güven kelimesinden müştaktır, türemiştir. Yani iman kelimesinin aslı, zıttı korku olan, el-emnu güven ve emniyet kelimesinden türemiştir. Bu sizin belki rahatlıkla anlayacağınız bir şey değil, ancak Arapça bilenler buna buna da delil, Subhanehu ve Teala'nın Kur'an'da buyurduğu gibi فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْرُبًا. Eğer korkarsanız, yani korktuğunuzdan yürüyerek, binekli olarak ima ile namaz kılabilirsiniz. Korku namazını anlayacağım. Korktuğunuzdan, korku anında eğer korkarsanız فَاِذَا اَمِنْتُمْ. Burada işte yani emniyet el-emni kelimesi, emniyet güven kelimesi korkunun zıttı olarak zikrediliyor. Onun için yukarıda böyle bir ifade kullandım. El-iman kelimesi zıttı. El-havf yani korku olan el-emni emniyet güven kelimesinden müştaklı türemiştir dedim. Bu kelimenin aslı budur. Ve bu yönü lügat yönüyle ispat eden de bu ayeti kerimedir. Ayet-i kerimeyi tekrar toptan bir mana vererek zikredeyim. Eğer herhangi bir şeyden korkarsanız korktuğunuzda, namazlarınızı yürüyerek veya binek üzerinde ima ile kılın. Emin olduğunuz güvene kavuştuğunuzda korku gittiği zaman ise, bilmediğiniz halde size öğrettiği şekilde, yani Allah nasıl öğrettiyse öylece kılın. Emine, emin oldu. El-emanu, güven verme. El-eminu, güvende ol. Aynı manaya delalet eden kelimelerdir. Güvenilen. El-emnu, güven. El-havfu, korkunun zıttı olduğu gibi el-emanetu, güvende olma. El-hiyanetu kelimenin zıttıdır. Kelimesinin zıttıdır. Emine, emin oldu kelimesi Arapçada lazım bir fiildir. lazım bir fiil olması hasebiyle, yani failin kendisinde vuku bulduğu bir fiil, eylemdir. Yani geçişsiz bir fiildir. Emine Zeyd'in dediği zaman Zeyd güven buldu manasında. Emine Zeyd'un, Zeyd emin oldu demektir. Görüldüğü gibi mef'ule nesneye ihtiyaç duymayan bir fiildir. Zeyd emin oldu, yani başkasının korkutmasından ve şerrinden emin olduğunu ifade eder. Aynı fiili ziyadeli bablardan birisiyle ele aldığımızda, tamam mı? Yani amenin şekline getirdiğimizde, bu bapta ise güvende kıldı manasında geçişli bir fiil, müteaddi bir fiil oluyor. Yani mef'ule ihtiyaç duyan bir fiil. Bu ifade ise Subhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, onları korkudan emin kıldı. Âmene kelimesi emin kıldı. Yani bizim iman etti diye kullandığımız bu kelime emin kıldı. Allah'ın da Kur'an'da buyurduğu gibi Fil suresinde Kureyş suresinde ve amenahum min khauf, onları korkudan emin kıldı. Görüldüğü gibi burada bu kelimeye yüklenilen mana ilk önceki, yani lazım bir fiilken ki yüklenilen manadan farklı geçişli oluyor. Birincisi güven buldu. İkincisi başkasını güvende kıldı. Başkasını korkudan emin kıldı manasıyla. Binaenaleyh bizim iman etti, yani amene şeklinde kullandığımız el iman, amene fiilinin ismidir. Yani amene zeydün, zeyd iman etti diye kullandığımız kelimenin esas manası emin kıldı. Birilerini korkudan emin kıldı, güvende kıldı demektir. Ne var ki biz burada bu kelimeyi ıstılahi, bu kelimeye ıstılahi olarak yüklediğimiz manayla ele almamız gerekiyor. Bu kelime, bu buradaki izahımız bu kelimenin lügat manasıdır. Kelime manasıdır. İmanın ıstılahi olarak tasdik manasında olduğu, imanın tasdik manasında olduğu bağlı. Kadı Ebu Yala diyor ki İman isimli kitabında, iman tasdik, doğrulama manasında bir isimdir. İman tasdik etme, doğrulama manasında bir isimdir diyor. Bunu Kadı Ebu Yala Kitab-ül İman isimli bir eserindir. İman tasdik, doğrulama manasında olduğu ve buna delalet eden naslar. Allah şöyle buyuruyor. Kul la ta'tadir. لَمْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَ اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِ Tebuk harbine gitmeyen münafıklar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye zaferle dönünce, harbe iştirak edemeyişlerinden dolayı özür beyan etmeye kalkınca, Allah Resulü Tebuk'a giderken münafıklardan bir haybisi özür beyan ederek, eften püften özürler beyan ederek Tebuk'a gitmediler. Başka beklentileri vardı tabii onların. Allah Resulü eğer hezimetle dönseydi, biz zaten bunu biliyorduk ve ondan gitmedik. Ama zaferle dönünce telaşla özür bulmaya başladılar. İşte biz şundan bundan gidemedik gibi. Allah da Resul'e haber verdi. Onlara de ki, yani münafıklara, hiç özür beyan etmeyin. Kullar da. Bizi tasdik etmeyecek. Yani لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ, hiç sizi tasdik etmemiz mümkün değil. قَدْ نَبَّأَنَ اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ, zira Allah bize sizin çevirdiğiniz oyunları haber verdi. Ne mahiyette özür beyan etmek istediğinizi biliyoruz. Katiyen söylediklerinizi doğrulamayacağız. Tasdik etmeyeceğiz. Burada لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ, yani elbette size iman etmeyeceğiz, sizi tasdik etmeyeceğiz. Neyi tasdik etmeyeceğiz? Söyledikleri özrün, beyanının gerçek olduğunu tasdik etmeyeceğiz. Yani sizi mefhumu muhalifiyle ne çıkar ortaya? Sizi yalanlayacağız. Yalancısınız çünkü. Özürleriniz geçerli değil, lira çevirdiğiniz oyunları Allah bize haber verdi. Bu Tövbe 94'te. Ayette size iman etmeyeceğiz, sizin söylediklerinizi tasdik etmeyeceğiz demektir. Başka bir ayette ise Yusuf Aleyhisselam ile kardeşleri arasında geçen kıssanın akabinde kardeşleri bildiğiniz gibi Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğine kan bulaştırarak akşamleyin babalarına gelirler. Derler ki baba işte Yusuf eşyalarımızın yanında bıraktık, oynuyordu ve geldik baktık Yusuf'u kurt yemiş. Tabi Yakup Aleyhisselam'ın bu aralarındaki konuşma geçerken onlara bakış, daha evvelki onlara karşı tutumuna binaen biz söylediklerimiz de doğru da olsa sen bize iman et. Ayetteki sen bize iman etmezsin, yani Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarının babalarına bu sözü, Yusuf hakkında sana söylediklerimizi tasdik etmezsin, doğrulamazsın. Yani bizim doğru olduğumuza sen inanmazsın, bizi tasdik etmezsin. Yani bizi yalan. Bu ayetlerden anlaşılıyor ki iman kelimesi ıstılahi manada, yani İslam hukukunda ona yüklenilen manadır. Bu ayetlerden anlaşılıyor ki iman kelimesi ıstılahi manada tekzibin, yani yalanlamanın zıddı olan tasdik, doğrulama manasında kullanılır. Bu ayetlerde iman kelimesi zıddı tekzib, yalanlama olan doğrulama ve tasdik manasında kullanılır. Bunun âmentü billah, Allah'a iman ettim sözünün delalet ettiği mana ise Allah'ı zatının varlığında, rububiyetinde, zatı için kitap ve sünnette ispat ettiği isim ve sıfatlarını, uluhiyeti hakkında korunması gereken hukukuna dair gelen haberleri tasdik ettim, doğruladım demektir. Yani bir insan âmentü billah, Allah'ı doğruladım, tasdik ettim dediğinde neyi demek istiyor? İleride biraz daha farklı bir şekilde izah gelecek inşallah. Allah'ı, yani Allah'a iman ettiğim sözünün delalet ettiği mana ise Allah'ı zatının varlığında, rububiyetinde, rububiyeti az önce kısmen de olsa fıtrata dönük tarafını birinci derste anlatmıştım. Zatı için kitap ve sünnette ispat ettiği isim ve sıfatlarını, uluhiyeti hakkında, ilahlığı hakkında korunması gereken hukukuna dair gelen haberleri tasdik ettim, doğruladım demektir. Allah'a, yani iman etme, Allah'ı tasdik etme ise, yani ben Allah'ı doğruladım, zatının varlığını, rububiyetinde, zatı için kitap ve sünnette ispat ettiği isim ve sıfatları, uluhiyeti hakkında korunması gereken hukukuna dair gelen haberleri tasdik ettim, doğruladım demek, yani imanın eyleme dönüştüğü şu işler, Allah'a iman ettim, Allah'a tasdik ettim eylemi ancak üç rükün ile gerçekleşir. Üç esas rükler. Bir, el-i'tikadu bil-kalb. Yani Allah'ı kalple tasdike biz kalple itikad ediyoruz. El-ikraru bil-lisan. Dil ile ikrar, dilin tasdikidir. El-amelu bil-cevarih. Azalar ile amel. Bu da amelden. Kalbin tasdiki, dilin tasdiki, azaların tasdiki. Üçlü bir tasdik vardır. Kalbin tasdikine itikad diyoruz. El-itikadu bil kalb. Dilin tasdikine el-ikrarı bilisan, dil ile ikrar diyoruz. Azaların tasdikine el-amelü bil cevarih, azalar ile amel, cevarih ile amel. Bu üçlü tasdiğin izahını en güzel yapan İbn-i Kayyum el-Cevziye rahimahullah şöyle diyor. Bir mecliste otururken birisi çıka gelse. Neden tanıdığınız, emin bildiğiniz birisi. Size şu içinde bulunduğunuz meclis yanıyor dese. Bu doğru sözünde sadık birisi. Haberinin de doğruluğunu destek ediyoruz. Ama haberin muktezasınca hareket etmesi, azalar bile onu eyleme koymasa, haberin muktezası nedir, gereği nedir? Çünkü emin dediğimiz bir haberci, getirdiği haberde içinde bulunduğumuz bu evin yanıyor olduğunu söyledi. Kalben itikadımız var, o emin birisi. Nasıl bir şey? Dillendi ikrar ediyoruz, sen doğru birisisin, getirdiğin haber doğru. Ama azalar ile eyleme dökmüyoruz. Yani oradan hiç kalkıp gitmeyi düşünmüyoruz, kıpırdamıyoruz. Halbuki haberin gereği orayı terk etmektir. Peki, biz orayı terk etmesek, kalp ile onun emin olduğunu itikad etmemiz, dil ile haberinin doğruluğunu ikrar etmemiz, haberin gereğini azalar ile tasdik etmesek, yerine getirmesek, onun emin olduğunu kabul etmemiz, haberinin doğruluğunu ikrar etmemiz bize fayda verir mi? Ve devam ederek diyor ki İbn-i Kayyim rahimahullah, o haberci Allah Resul olarak yollanıldığı ortamda Allah Resulü'nün yalancı olduğunu söyleyen var mıydı? Ne yapıyor? Kabul ona Mekkeliler tanıdı. Her kimin müstedrekinde gelen bir rivayette Mekke dolaylarından bir köyden duyduğu haber etme. Mekke'ye gelerek Ebu Cehil'e sorar. Ya Ebel Hakem, doğru mu? Muhammed hakkında duyduğumuz haberler nübüvvet iddia ediyormuş. Yazıklar olsun sana diyor. Hiç Muhammed'in yalanını mı diyor? Ama Kureyş'in içinde bu kadar şerefliler, büyük zatlar varken Muhammed'e derim, işte biz bunu bu hazmedemiyoruz, buna dayanamıyoruz. Yahudiler, Muhammed sana bir şey soracağım. Bu da Müslümanlar, Bukhari'ler. Sana bir soru soracağım. Bunu ya bir kişi bilir ya da bir nebi bilir. Yiyeceğini yiyeceğini ve ana karnındaki ceninin çocuğun oluşmasını soruyor. Nasıl hızlı olur? Siz bunu bana sorduğunuzda ben bilmiyordum, bana haber verin. Kim verdi bunlar? Namus. Bu olmasaydı işte bir düşman. Yahudilerin cibir düşmanlığı okumadı. Sırf cibirle düşmanlıklarından dolayı imtihan edip denedikleri halde sordukları soruyu biliyor. İşte o cibir olmasaydı. Öyle demiyor mu Kur'an'da? Onlar onu, peygamberi kastettikleri kitaptan için. Çocuklarını tanıdıkları gibi, oğullarını bildikleri gibi biliyorlar. Kim Hazreti Muhammed'i nebi olduğunda eminliğinde itham etti? Yok. Kimse itham etti. O zaman onlar peygamberin nübüvvetini hazmedemediler. Nebi olmadığını söylemediler. Yalancı olduğunu söyleyemezlerdi. Bu mümkün değil. Getirdiği haberlerde emir ve nehilere inkiyat duymadı hazmedemiyorlar. Bütün müşkülat İbn-i Kayyim el-Cevdi yarayınallah bu bütün tasdikte kalbin tasdikine, dil ile ikrar, dilin tasdikine, azalar ile amel, azaların tasdikine böyle bir insan getirir. Yani ben Allah'a iman ettim dedi mi bir insan, bunun ne demek olduğunu az önce anlattım. Bu da dilin ikrarı, dil kalbin tasdikine. Ama şimdi bir yer fazla. İman nedir? Çünkü daha hala iman kalplerinize girmemiştir. Burada anlaşılması gereken ya biraz daha fazlaca izah edilmesi gereken noktalar şunlardır. Bir, Medine'den bir taife bazıları iman ettik diyorlar. Allah hemen Resulüne müdahale ettiriyor. Muhammed de ki onlara siz iman etmediniz. O iman ettik sözlerini ne yapıyor? Nefi ediyor. İman etmediniz. Ama etmiş, daraldık dini istiyor. İmanlarını nefyedir, İslamlarını ispat ediyor. İmanı nefyediyor onlardan, İslam'ı ispat ediyor. Buna sebep, yani dil ile ikrarlarını, inandık demelerini, ki ileride biraz daha izah edilince göreceksiniz, azalarıyla namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı çünkü toplumun içinde mecburdular buna. Dil ile ikrarlarını, azalarıyla tasdiklerini yani tatbiklerini daha iman kalplerine girmediği için ki bunu bilen Allah'tır, bu Allah'a aittir açıklamadı. Ama biz bununla asıl olanın tasdikin kalplerine olduğudur. Çünkü daha hala iman kalplerinize girmemiştir. Tekrar bir cetvel halinde bu istifade edilmesi gereken noktaları zikredeyim. Bu ayetten istifade edilen noktalar ayet Hucurat 14. Medine ehlinden bedevilerden bir taife dille iman ettiklerini ikrar ediyorlar. 2. Allah bunların bu ikrarlarını siz iman etmediniz diyerek nefi ediyor. Geçersiz. Allah bedevilerin yani bunların İslamlarını ispat ediyor. Ama İslamlarını yine bunların dille ikrarlarının iptaline sebep daha hala imanın yani kalpten itikadın tasdikin gerçekleşmemesi. İmanın girmesi. Başka bir ayet-i kerimede şöyle. Ya eyyuher Resul, ey Resul. لَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَانِ وَلَمْ تُؤْمِنْ كُلُونَ. Ey Resul, dilleriyle iman ettik deyip de kalpleriyle iman etmeyenlerin küfürde birbirleriyle yarışmaları seni üzmesin. Niye bu kadar? Dilleriyle iman ettik deyip de kalpleriyle iman etmeyenlerin küfürde birbirleriyle yarışmaları seni üzmesin. Buradan anlamamız gereken şu. Demek ki dille iman ettim, ben Allah'a inandım sözünün geçerli olması için kalben bir tasdik zaruridir. Değilse hiç önemli değildir. Çünkü ileride de mevzuna göre göreceksiniz. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِ. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler ama onlar inanmamışlardır. Neden? Demek ki dillen o ikrarlarını geçersiz kılan bir şey var. Geçerli olması için daha bir şeylerin olması gerekiyor demek ki. Anlaşılması gereken bu. Bu ayeti kerimede Maide 41'de. Buraya kadar, burada anlaşılmayan bir şey var mı? İmanın önce kalple tasdik, itikat manasında olduğu. Bunu anladınız mı? Bir şey söyleyebilir. Tabii. Yani bu sözünü imansız İslam'da inanılmaz olacak. O ileri de gelecek. Mevzusunda gelecek. Şimdi biz burada bir şey ispat ediliyor, bir şey nefret ediliyor. İmanları dille inandık dedikleri halde nefrediliyor. İslamları tespit ediliyor. Ama İslamları geçersiz oluyor. Demek ki imansız bir İslam geçersiz oluyor. Bu ileride mevzuunda daha geniş bir ele alacağız. İmanın tasdikin lisanla ikrar manasında olduğu. İmanın tasdikin, çünkü iman burada tasdik manasında teklifin, yalanlamanın zıttıdır. Dille ikrar manasında olduğu babı. Buna delalet eden naslar şunlardır. Kulu deyiniz ki Allah istiyor. Âmennâ billâhi ve mâ unzile ileyna ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshâk'a devam edin. Siz Allah'a, bize ve bizden önceki yani İbrahim'e, İsmail'e, İshâk'a indirilen kitaplara iman ettik deyiniz. Dillende bir ikrar zaruri bununla çıkan. Yani dillende bir itiraf söz konusu. Az önce dillen ikrar ettim diyenlerin kalple iman etme işlerinin dili geçersiz kılışı, dille bir ikrarın lüzumlu olmadığını göstermez. İkrar zaruridir ama geçerli, kılacak esasa da sahip olma şartıyla. Onun için kalple tasdik itikad olduğu gibi dilden ikrar da zaruri. Çünkü bizden bunu istiyor Allah. Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimede müminlere, Allah'a ve kitaplara dil ile, yani sadece dil ile iman ettik, yani tasdik ettik demelerini emrediyor. Binaenaleyh imanın, tasdikin lisan ile ikrar etmek olduğu, yani dil ile ikrar etmenin de tasdikten olduğunu. Havasızlık basmaya başladı değil mi herhalde? Hafif acı, rahatsız olmazsanız fazla gelmesin bana doğru. Sizden dolanarak gezdin, yumuşasın biraz. Hocam bir miktarımız gelir, sonra çıksa olur. Önceden düşünseydik, bu kapıyı da açık tutsaydık, oranın sıcaklığıyla birleşseydi, hem böyle sıkılmazdık hem de birdenbire açınca rahatsız olmazdık. Açılmışlardık. Basık oldu değil mi? Allah Resulü ey Allah'ın Resulü'nün yanında kaldık dedi. Ona sual Allah'a ve Resulü'ne iman. İbn Hacer rahimahullah Fethul Bari'de bu soru soranın Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anhu olduğunu söylüyor. Başka bir rivayetle bunu ispat ediyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan gelen bir hadis-i şerifte diyor ki قَالْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem يَقُولُ ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini işittim. مَنْ رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ وَذَٰلِكَ اَضْعَفَ الْمُنْكَرِ dedi ki diyor, sizden biriniz bir münker gördüğünde, münker nedir? Allah'ın ve Resulünün yasakladığı, sevmediği her şeydir. Sizden biriniz herhangi bir münker gördüğünde, münkerin çeşidi önemli değil, münker olması. Ama evveliyette en büyük münker nedir? Allah'a ortak olmak şeydir. Sizden biriniz bir münker gördüğünde onu eliyle değiştirsin. Yani eliyle mani olmaz. Buna muktedir olamazsa, yapmazsa demiyor, yapamazsa, diliyle mani olsun, yani eliyle yapamazsa, diliyle bunu değiştirsin. Bunu da yapamazsa, muktedir olamazsa, kalbiyle mani olsun. Buna da muktedir. İşte bu ise imanın en zayıfı. Başka bir rivayette İbn-i Ebu Mes'ud el-Ensari, Ebu Mes'ud el-Ensari'den gelen bir hadis-i şerifte, bunun akabinde hardal tanesi kadar da iman yok. Amelin imandan olduğuna dair başka bir delil ki bu ayet-i kerimelendir. Bukhari rahimullah aynı babda zikreder bunu. Müslümanlar 17 ay namazı Beytül Makdis'e doğru kılarlar. Yani Kudüs'e doğru. Kıble Mekke'ye doğru tercih ettirilince bazıları derler ki Bera İbn Azib'den gelen bir hadis-i şerifte Beytül Makdis'e doğru namaz kılan kardeşlerimizin hali ne olur? Böyle ölenler. Peki şu ana kadar Beytül Makdis'e doğru kıldığımız namaz ne olur? وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِعَ اِيمَانَكُمْ Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir diyor. Yani salatakum namazlarınızı zayi edecek değildir diyor. Burada namazı iman olarak. Buraya kadar anlaşılmıyor mu? Bu halinden numara İman bahsinden. Ayet-i kerime. Bakara'nın ikinci cüzün başlarında. Tabii ikinci cüzün başlarında. Seyyid Kurusu Fahar diye başlarında. O ileride gelecek izah. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? سبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الكفر إيمان يتمش كفر شو بتك أن أعلى سنيمش أن أدنى سن demek ki iman neymiş? Tecezzi ediyormuş. Yani cüzdela iman 70 küsür cüzmüş. Bu imanın cüzlere ayrıldığını gösterir mi? Gösterir. Şimdi bu 70 küsur iman adı altında zikredilen eyleme dönüştürülmesi gereken emir ve nehiler manzumesini ele aldığınızda iman teker teker ele alınır. Bir, en ednasından size söyleyeyim. İmanın eyleme dönüştüğü emir ve nehi bazen sadece kalp yeterli olabilir. Bazen kalple dilin bir arada olması gerekir. Bazen üçlünün bir arada olması gerekir. Ama hepsini içine alan uzun da bir çizgi vardır. Onu şuradan şey yapmışım ben. Bakın. Uzunca bir çizgi. Baştan sonuna kadar bir çizgi atmışız. Şöyle. Şuraya da 70 küsür kaçta? İlla 70 küsür demek 70 küsür değildir. Şöyle şöyle çizgiler atın. La ilahe illallah insanlara yoldan eziyet verecek şeyleri izah etmeye kadar. Hepsinin ucu akidede bağlı, kalple itikatta. Bazıları dille ikrar daha az. Azalar bile amel daha azdır. Bu şunu gösterir. Demek ki öyleleri vardır ki bu emir ve nehirler manzumesinde sadece kalple alakalı olup yeterli olan, kalbin tasdikinin yeterli olduğu, dille ikrarın beraber olduğu, bazen de amellerin, azalar ile amelin de beraber olduğunu gösterir. Buna şöyle misal vereyim ben. Siz sormuştunuz değil mi? Diyelim ki yoldan insanları, en ednasın misal veriyor, insanları eziyet eden şeyleri izale etme, giderme. İmandan mıdır? Bu bir. İmandan bir cüzmüş. Çünkü hadis bunu ispat ediyor. Peki, bunu gördüğünüz insanlara eziyet veren bir şeyi izale etmeseniz, gördüğünüz halde ne olur? İmandan bir cüz açıktır. Orası noksanlaşmıştır. İslam'dan çıkar mı bu adam? Hayır. Bu hareketin bir cezası var mı? İkabı var mı? Yok. O kadar. Yaparsanız nedir? İmandan bir cüz. Yapmazsanız o cüz noksan. Cezası yok. Peki, yoldan insanlara eziyet verecek şeyleri gidermektir canım. İmandan mı olurmuş dese, bu istihzadır. Bak akideyle alakalı. Neden? Resul'ün getirdiği haberi tasdik ve yararlamadır. Bunun en yani hassas yeri neymiş? Bu haberin doğruluğunu kabul. Amelde yaparsan güzel, yapmazsan bir şey noksandır. Bir merhalesini daha açayım. Diyelim ki içki içmek ve zina yapmak, hırsızlık yapmak. Bu da imandandır. İçki içen birisi İslam'dan çıkar mı? Çıkmaz. Ama imandan bir cüz gitmiştir. İkab var mıdır ceza had? Var. İslam'dan çıkmamıştır çünkü ama İslam hukukunun umuman cari olduğu, zeminini bulduğu yerde bu ifadeler geçerlidir ha. Tevhid tamam, nefsini olmuş, içki içmiş. Değilse zamanımızdaki içki içenlerde girmez mi ifadesini kullanamazsın. Zamanımızdaki içki içenlerde zaten çoğunun ondan önceki müşkilatları var. Aynen Ramazan geliyor şimdi. Namaz kılmadığı halde oruç tutan görür müsünüz? Peki, namaz kıldığı halde oruç tutmayan ancak özürlüdür. Neden? Namaz asıl. Namaz kılmadığı halde kıyamet gibi oruç tutan görürsünüz. Ama namaz kıldığı halde oruç tutmayan mümkün değildir. Özürlüdür o. Aynen de bunu, yani bu ifadeyi kullanırken İslam hukukunun zeminini oluştuğu yerdeki geçerliliğidir. Peki, ikab var mıdır içki içene? Vardır. Hatta İslam'dan çıkmıyor çünkü Ebu Zer'den gelen hadis-i şerif, Ebu Zer'in burnu yerde de sürtülse cennet. Ama imandan bir gün. Peki, içki de haram mı olurmuş dese? Bak bu itikadla alakalı. İşi biter. Peki, biraz yukarı çıktı. Haddül fasıl dediğimiz çizgi var. Haddül fasıl aslen budur. Ve şuraya kadar alakalı olduğu yer. Yani anlaşılsın diye böyle yaptım. Tam şurada bir yere geldik şimdi. Namaz. Namazı terk et, namaz imandandır. Az önce ayet-i kerimeyle misal ver. Namazı terk eden ne olur? Kafir. Ve? Müşrik. Ne için dedi? Sana geldi. Herhalde buradan birisi değil yani. Evet. Namazı terk eden kafirdir, müşriktir, dini yoktur, imanı yoktur, İslam milletinden çıkmıştır. Firavun'la, Haman'la, Ubey ibn-i Halef'le beraber haşrolunacaktır. Birçok meselesi vardır namazın. Namazı terk eden kafirdir diyor bakın. Net ifade gelip dayanmış. Güzel. Namazı terkin cezası var mı? Var. Nedir? Ölüm. Peki nasıl bir öldürülmek bu? Nereden anlarsınız? Çünkü namazı terk eden öldürülürken tevbeye davet edilir. Zina eden rejmedilirken, bir adam öldüren kısası uygulanırken tevbeye davet edilir mi? Yani ben tövbe ettim, bağışlayayım, bir daha yapmayacağım dese hat ondan kalkar mı? Hayır. Tövbeni sen yine ede dur. Senin hakkın bu. Ama namazı terk eden tövbe ettim derse ona dokunamazsın, namazını kılar. Ve namaz hakkındaki hüküm bu. Sen bizim namazı terk ettiğin risalemizi okumadın mı? Yok, arkadaşlar da fark ediyoruz. O risalenin şu an mevcudu kalmadı. Yeni basmayı düşünüyor. Olan arkadaşlardan fotokopi olarak alabilirsin. Anladınız mı şimdi? Üçlü tasdik bakın nereye be. Çok içeriği eksik olup ya. İmanın hükmü ne oldu? Bakın, şimdi siz bu soru aynen şu dün akşamki yaptığımız sohbet tipinde değil bu sohbet. Bu altı derslik, her gün üç ders olma kaydıyla bunu düşünmüştük. Yani peş peşe birbirini takip eden ders silsilesidir. Sabredersen en sonunda, bu bitti soracağınız var mı dediğimde, bak gündeme gelsin bu, onu oraya saklayın. Ama şu an anlattıklarımla buraya kadar olan bir şey var. Anlatmak istediklerim net. Tasdikin eyleme geri dönüştüğü noktayı, yani kardeşimizin sorusuydu herhalde. Yani kalple itikadın, dil ile ikrarın, azalar ile amelin ne kadar, nerede, nasıl sorumlu yaptığını umum ifadeleri kullanırız ama hususiyette kat'iyetle bir hükmü alıp bir başkasına uygulamayız. Aynen buradaki dışarıdaki kim o? Yüzünü göstersin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme derken bakın şimdi. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme. Allah neyi indirmiştir? İlk soru budur. Allah neyi indirmiş? Kur'an'ı ve hikmeti indirmiş. Anlattığımız şekliyle teferruatı çok uzun. O başka mevzu. Ancak hadis inkarcısı olmadığı müddetçe onun nidana girmemiz gerekmiyor. Allah kitabı ve hikmeti indirmiş. Güzel. Bunlarla hükmetmeyen nedir? Tek kafir mi? Zalimdir, fasıttır diyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler tek kafirdir demiyor. Hükmetmeyenlere bir yerde kafir diyor, bir yerde zalimdir, bir yerde fasık diyor şimdi. Bu kitap ve hikmette indirilen Peki yoldan izale eden şeylerle amel etmese birisi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiş olur mu? Olur. Ama irapta mahalli yoktur. Bunu. Demin anlattığım gibi. İçki içen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiş midir? Evet. Hükmü nedir? Asi fasıktır bak. Namazı terk eden tedrici bu gelir şimdi. Uygulama böyledir. Yani bunun manada Allah'ın indirdiğini hükmetmeyen kafirdir derken o zaman içki içeni de kafir yapmak gerekiyor. Umum manada fasık denilir değil mi? Efendim? Umum manada tek hüküm verilir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen denilir. Ama bu üç ifadeyle gelmiştir. Umum manayı burada kullanamıyorsun çünkü teferruata iniyor. Niye? Tabi doğru, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesine küfür diyor ama hangisini? 70 küsur şubeyi ele aldığımız zaman teker teker ele alacağız. Birinin hükmünü bir başkasına uygulamayız. Ama itikatta, kalpten itikatta hepsi neymiş? Da buraya kadar iniyor. İsterseniz bunu biraz hazmedelim ha? Tabii. Bu Allah Resulü'nün o dövüş, o dövüş kellesi korkusunu alamıyordu. Veya da büyük günahlarda ısrar. Veya da Allah Resulü'nün mağlep getirdi. Bak bu anlattı. Özellikle büyük günahlarda bir ısrar. Mesela az korku, direkt anlattı. Veya da özgünah. Annesi babası Aysa. Yalan, bunu biraz daha sabretseniz. Aksaray'a çabuk mu dönmek istiyorsunuz? Yok. Bilmiyorum. Bir şey söylüyorum. Şöyle deseydim bak bu soruyu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında birisi namaz kılmayıp da öldürülmüş müydü? Yok yok, bu bariz bir soru. Hocam şimdi gelen hadislere bakıyoruz, Allah Resulü Cuma namazı kıldırırken cemaate kendi ismini olarak bırakınca cemaati terk edenlere bir evlerini yaptı diye gelen hadisi var. Şimdi buradan anlaşılıyor. Belki insan namazını vakit namazını da kılabilir cemaate gelmedi. Namazı terk edildi sahnemizde okumamışım. Mihcan geliyor. Allah Resulü namaz kıldıktan sonra geriye dönüyor. Bir baksa ki Mihcan oturuyor. Sen Müslüman değil misin diyor. Niye namaz kılmadın bizimle? Ey Allah'ın Resulü, ben evde kılmıştım diyor. Öyle de olsa cemaat idrak ettiğinde kıl ve bu sana nafile olur diyor. Kendinden şüphe ettirme hakkın yok yani, bunu demek istiyor. Sen Müslüman değil misin diyor. Namazı terk risalesini fotokopisi herhalde sana geldi, okumamışsın demektir. Mihcan, okumamışsın demek oradalar. Cuma ile bunun tek bir farkı. Cuma farklı, Cuma diyorum hocam. Cuma ile mi? Anladım. Cuma ışık meselesi. Ben diyorum. Cuma. Önce cemaate. O gelmeyenler, cemaate gelmeyenler, Cuma'ya gelmeyenler değil. Cuma ile ilgili de var hocam. Cemaat yanına kal. Araştırdık, Ramazan Ramazan. Cennetli yakasım gelir diyor Allah'a şükür. Tam da cuma şeklinde değil, cemaat şeyinde kullanmış olabilir. Cuma diyor. Çünkü üç kere cumaya gelmeyen kalbi mühürlenir diyor, cezası budur. Hayır, oluyor. Hocam, etin olarak farklı olabilir de, mağar olarak. Evet, bulduğunu. Mağar olarak, cumaya gelmeyenler. Başka bir yerde, camiye gelmeyenler. Sabah başka cemaate gelmeyenler. Müslümler avukatı. Bakabilir. Bakabiliriz. Bunu neyle sormak istiyordun? Cuma namazı terki mümkün değil. Şimdi vakit namazı... Cuma namazı bazı şartlarla sahih olan bir ibadet. Sakıt olma ihtimali yani çoktur. Yok, o boyutta değil hocam. Şimdi neyini soruyorsun? Üç adete mesele değil. Aksaray'da oturuyorum mesela. Aksaray'da Cuma'mı terk etmem için ya deli olmam lazım. Onu kastettim. Peygamber aleyhissalatü vesselam dönemini belirtmek için Mekke içerisinde Medine içerisinde namaz kılmayan insanlar var, Cuma'ya gelmeyen insanlar var. Ve Allah Resulü gidip onların evlerini yakasını geliyor diyor. Önce bu rivayet hakkında konuşmak için beni bir görüp okumam gerekiyor. İşte ilginiz var mı yok mu diyor. Doğuyan usta sordu. Var mı diyor. Sen diyor ki karşıdaki kişiden yakın evini vermedi diyor Allah Resulü. Yakası mı gelir? Demek ki o da... O yakasım gelir, o ifade doğru. Cemaate gelmeyenlere yakasım yani gelir. İçimden yakasım geliyor gelir, diyor. Bunu böyle. Yani bunu zecret, yani kötüleme, zecretme mahiyetinde ele alınıyor. Bu ifade doğru başında ama bunu cemaate gelmeyen olarak. Bu ifade var. Cuma evet, değil. Benim bildiğim o değil. Yani gelmiyorlarmış. Allah Resulü de yakın evini vermemiş. Doğru. Cuma'ya gelmiyor. O zaman her bir namazı sünnet tekbirle kafa açılıyor. Değil mi? Yani, telefonla sünnet. Önce o rivayeti ben bir göreyim. Ondan sonra konuşursan daha iyi. Sünnet çıkaralım hocam. Çıkaralım. Uzun soru hakkı oldu. Benim o rivayete bakmam. Ondan sonra konuşma ama Şeyh İsmail'in dediği ifade cemaat meselesinde yakasın geliyor. Yani bu zecretme mahiyeti değil mi? Onu biliyorum ama dediğiniz şey bakmak gerekir. Baktıktan sonra ancak konuşabiliriz. Uzak kalabilirim.